Jau neon bagāti, jau neon bagāti, rādos maki smagāki ir par mūsu bagāžu. Jau neon bagāti, jau neon bagāti, kaut kas tev labi, ka čingu tā ir pagātni. Jau neon bagāti, jau neon bagāti, rādos maki smagāki ir par mūsu bagāžu. Jau neon bagāti, jau neon bagāti, ja kaut kas tev labi, ka čingu tā ir pagātni. Jau neon bagāti, ja mums ir bīķis, un tāpēc mēs esam labāki par jebkuru citu, ja bagāti kā arābi, bet kas ir nafta, ar piķi mēs varam panākt vis, un tas ir fakts, ja jaunie un bagāti, jaunie un bagāti, uz klubu naktī savāk čiks, un tādā garā, ja labāk tu papi smalā, mums te pieder viss, ja pie kluba tačku parādes, tum prom to mis, kas te dzirdu runā nabagi, kā mēd no tis, kad zinu, ja piķi sanāktu tu, pirktu to visu pats, jaunie un bagāti, daram kā patīk, un mētājam kā banānu, mīdzas mēs savu papīru, mēs šķirojam, ka šis ir lēt, un šis ir dārgi, nopērkam visu, ko vajag, mums paliek pāri. Dēdzinu piķi un tiltus kā piromāni, tāpēc, ka man mama un tētis ir miljonāri. Tavs kunds ir respektables estīts, bet tad nāc ar mani uz lietas, kā tu mēst piķi. Šeit šonakt vecenas tādas es spis, tagad tu rubī, kāpēc es te nāku bez čiks. Vēl pēc pāris drinkiem uz šosejā sač, kur, protams, viens no tiem pipiem jau stopē man tač. Es teicu, es varu samaksāt brač, paga beigt papaks un beigt kabatā bač. Man, protams, nepatīk lamatās ļoti, tad es vanu tētim un mammai kā sokas. Vislabi klobienu prēmiju man vai kā rokas. Jauni un spējīgi samaksāt sodus, jauni un bagāti, mums pieder pasauli. Saki, ka dzīvo savā, okei, okay, es tev to atļauju, bet tas ir uz parāda par brīvu nekas nav. Dabu jums šai galā un tāpēc mēs esam atkal jauni un bagāti, jauni un bagāti. Nauda smaki smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, kaut kas nav labi, čičingu tā ir pagāt. Jauni un bagāti, jauni un bagāti. Apsarg, es atvainojos, kas ir pa cilvēku, jo es to seju redzu pirmo reizi. Un par to, ko mēs to maksājam, tev vajadzētu zināt, kuras sejas zinu un kuras nezinu, okei? Okay? Jauni un bagāti, nav bažu mums, nē, vadam papīs pāris diets, jo taču būs vēl dzert, un kurī to darīt atkal prieks. Pāris gadi neko nedarot, jo es to varu atļauties. Uz pohām dienu veselu guļu, man nav darba, un tagad es dzeru dvuļu. Kā tajā brīdienā bauda būs? Stuka vai tev šķiet, ka man tiešām kaut kas trūks? Jauni un bagāti, tā lai tev skaustu, tikko nodzeru visu, kamēr tu gaidi algu uz. Vai tu tev šķiet, ka ir žopā viss, bet tā, ko galvā tiek mans organisms? Jauni un bagāti, bez jaunām drēbēm, bet tu labāk paskaties, kā es naudu tērēju. Pat vidi nevar šo idiotu noķert. Kas mēs esam, ja mēs varam miljonu nodzert? Jauni un bagāti, jauni un bagāti, nauda smaki smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, kaut kas tev labi, ka čingu tā ir pagātni. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, nauda smaki smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, kaut kas tev labi, ka čingu tā ir. Tas ir galā, tas ir galā. Es pērk visu, ko grib, man ir pīķis, lai es to darītu, man ir cash, visu to zin. Vienmēr kā patā līdzi, ko dalīt, un visi mani pācenī dod. Kamēr tavi pācenī nīst, un kamēr tavi pācenī zog, man pāris pakas gatavas līt.